Plus. Brawo ty! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wyraźne ocieplenie na linii Warszawa-Bruksela. Premier po rozmowie z szefem Komisji Europejskiej. W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie i Lublinie wszyscy zbierają dary dla tych, którym pomoc jest potrzebna. Nie żyje reżyser Zbigniew Korpolewski. Na marginesie unijnego szczytu w Brukseli, gdzie 27 zatwierdziła umowę brexitową, premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Wyraźne ocieplenie i chęć przykrycia złych emocji z przeszłości. Tak spotkanie opisuje jeden z polskich dyplomatów. Według źródła z komisji omawiano na nim ostatnie kroki polskich władz odnoszące się do Sądu Najwyższego. Rozmowa, choć nie była ustalona wcześniej, była oczekiwana. Komisja już w czwartek, po tym jak nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym przeszła przez Sejm, wyraziła satysfakcję w odpowiedzi na te kroki. W piątek zmiany zatwierdził Senat i ustawa, która przywraca do pracy sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku, czeka na podpis prezydenta. W siedzibie Polskiego Radia w Warszawie, przy Malczewskiego i w Lublinie wszyscy zbierają dary dla tych, którym pomoc jest potrzebna. Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Do 15 w naszej siedzibie, tam można przynosić podarunki dla dzieci, a także na ulicach Lublina. Ale też nasi funkcjonariusze, tak jak każdego roku, będą przy magazynie głównym, gdzie będziemy pomagali przy rozładunku wszystkich darów, które zostaną zebrane na mieście. Dodatkowo też nasze patrole będą objeżdżały punkty zbiórek pod kątem tego, czy nie ma żadnych problemów. Mówił rzecznik Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogała. Akcja została objęta honorowym patronatem małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy, a także metropolity lubelskiego arcybiskupa Stanisława Budzika. Swoje błogosławieństwo dał też papież Franciszek. Inicjatorką akcji jest, przypomnijmy, dziennikarka Radia Lublin Ewa Dados. W siedzibie radia od godziny 11 rozpoczęły się występy dla wolontariuszy i darczyńców. Izraelska piosenkarka Jasmin Lewi wystąpi wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wcześniej udzieliła wywiadu szefowi muzycznemu Trójki Piotrowi Mecowi. Pytana w liście osobistej, czy kolejne albumy o karierze artysty są jak ścieżka dźwiękowa życia, odpowiadała. They have to be. I once heard from friend. Muszą takie być. Usłyszała nas od przyjaciela Jasmin. W nagrywaniu płyt nie chodzi o kolekcjonowanie pięknych piosenek. Chodzi o to, kim i czym jesteś w danym momencie. To właśnie nagrywasz. Koncert To co najpiękniejsze. Jesień będzie transmitowany w Jedynce i Dwójce tuż po 19. Wydarzenie będzie można też obejrzeć na stronie internetowej polskieradio.pl. Koncert będzie retransmitowany we fragmentach w Święta Bożego Narodzenia w Trójce. W pierwszej jego części wokalistce będzie towarzyszyć Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. W drugiej artystka wystąpi tylko ze swoim zespołem. Zmarł aktor, reżyser, autor tekstów, były dyrektor Stołecznego Teatru Syrena Zbigniew Korpolewski miał 84 lata. O śmierci poinformowała stacja TVP Info, powołując się na informacje jego córki. Korpolewski jako prezenter prowadził m.in. warszawski koncert The Rolling Stones w 1967 roku i The Animals dwa lata wcześniej. Wraz z Jerzym Połomskim, Ireną Kwiatkowską i Ireną Santor, swoją życiową partnerką, występował za granicą. Według mediów Korpolewski kilka miesięcy temu przeszedł operację serca i po niej przebywał pod opieką w domu artystów weteranów scen polskich w Skolimowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, na południu większe przejaśnienia, miejscami z wyjątkiem południowej Polski słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie śniegu. Wieczorem lokalnie mgła, która ograniczy widzialność do 200 metrów. Od zera na Suwalszczyźnie, około 3 w centrum, do 8 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Przed nami spotkanie z przyszłością polskiej piosenki autorskiej. W gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Koncert poprowadzą dyrektorka Festiwalu Twórczości Korowód Anna Treter oraz Robert Kasprzycki. Do usłyszenia dziś o 19.05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy

jak daleko szukasz go co noc i co dnia. A szukając nie wiesz wcale, kto ci go da. Przybądź do mnie, bo ten kwiat patraci, to moje serce i miłość ma. Halo, halo. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Jesteśmy na falach programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Mówi do państwa Jan Emil Młynarski. Dzisiaj po raz kolejny moim gościem jest wspaniały Michał Pieńkowski. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, Michała Pieńkowskiego gościłem tydzień temu przy mikrofonie. Nie zdawaliśmy sobie kompletnie sprawy z tego, że w tygodniu, który nastąpi po tej naszej radiowej niedzieli, zdarzy się rzecz z jednej strony nieunikniona, ale z drugiej strony bardzo jednak smutna i poruszająca. Mianowicie odszedł ze świata doczesnego wspaniały człowiek, wybitna postać, wybitna osobistość radia, pan redaktor Jan Zagozda. Myślę, że radio, polskie radio na wszystkich swoich, we wszystkich swoich programach czy częstotliwościach wspomina tę postać. Jan Zagozda zmarł 21 listopada. Miał lat 88. Chciałbym, nie byłbym sobą i myślę, że nie ma innej możliwości, jak Dancing Salon Ulica poświęcić w całości tej wybitnej postaci, jaką był Jan Zagozda. Będziemy o nim opowiadać. Jan Zagozda dla mnie osobiście również był wielkim autorytetem. Ja stałem się radiowcem przez przypadek. Myślę, że nawet radiowcem jeszcze nie mogę się nazywać. Po prostu dzielę się z państwem moim hobby, moją wielką miłością, jaką darzę starą fonografię polską. Jan Zagozda poświęcił polskiej fonografii całe życie, był wybitnym specjalistą. Michał Pieńkowski, który jest właśnie gościem państwa i moim, spędził z Janem Zagozdą dosyć sporo czasu. I pozwolisz, Michał, że zacytuję państwu to, co napisałeś do mnie, jak dowiedzieliśmy się o tym, że Jana Zagozdy już z nami nie ma. Oczywiście. Michał Pieńkowski napisał do mnie taki list. Jeśli byś chciał, to ja również bardzo chętnie o nim coś opowiem. Przez jakieś 6 lat spędzałem z nimi, czyli z Janem Zagozdą i z Danutą Żelechowską. Spędzałem z nimi każde piątkowe popołudnie i większość sobót. Byłem u nich, jak to by się dziś powiedziało, wolontariuszem, pomagałem w przygotowaniu audycji, no i oczywiście chłonąłem wszystko, co mówili i robili. To od nich się nauczyłem radia. To oni byli dla mnie jak przybrani dziadkowie. Ani ze znajomymi, ani z rodziną nie spędzałem tyle czasu, co z nimi. I może brzmi to trochę patetycznie, ale to oni pokierowali moim życiem i prawie wszystko, do czego doszedłem, to ich zasługa. Michał, bardzo pięknie to napisałeś. No, tak właśnie było. Wymarzyłem sobie, żeby przy tym stole dzisiejszym radiowym usiadło trochę więcej osób i żeby pana Jana trochę powspominać. Ja też mam osobiste doświadczenia z Janem Zagozdą. Pozwólcie państwo, że zaprezentuję państwu w dzisiejszej audycji, oprócz pięknej muzyki, oczywiście bezpośrednio związanej z postacią, o której będziemy dzisiaj mówić, trochę oryginalnych archiwaliów radiowych Polskiego Radia, z Trójki, z Jedynki, z Dwójki, z różnych lat, żebyście państwo mogli troszkę pobyć z tą wspaniałą postacią, jaką był Jan Zagozda. Halo, tu Polskie Radio Warszawa. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasz program. Zawsze mnie fascynował ten cudowny wynalazek, że głos może się stać nieśmiertelnym dzięki temu genialnemu wynalazkowi Edisona. I od małego dziecka bawiłem się gramofonem, jeszcze jak nie miałem siły nakręcać go korbą, to mi mama albo ciocia pomagała. Lubiłem słuchać płyt. Jako słuchacz to od 7 roku życia byłem bardzo wiernym słuchaczem Polskiego Radia. Pamiętam przedwojenne audycje. Pamiętam święto 11 listopada 1937 roku, bo wtedy właśnie kupili rodzice nowy odbiornik radiowy, już taki nagłośnik, i słuchaliśmy uroczystości z okazji 11 listopada. No i zawsze zwracałem uwagę na te sprawy techniczne. Byłem jednym z pierwszych konstruktorów magnetofonu własnej produkcji, który to wtedy te urządzenia były tak bardzo rzadkie, jak no teraz już nie można z niczym porównać nawet. No i koniecznie zapragnąłem mieć swój taki magnetofon. Mój tato był precyzyjnym mechanikiem, więc mi pomógł. Dosłownie wszystko było robione ręcznie. W głowice, wykrojnik, blaszki z permaloju i składane to wszystko było w prymitywny sposób, ale zaczął grać ten magnetofon i ma właśnie swoje własne nagrania od 1954 roku. Jedno z pierwszych moich nagrań to jest krzyk mojej siostrzenicy jako niemowlaka, kiedy była kąpana, i różne tam z nią rozmowy babci. No i zacząłem oczywiście nagrywać z odbiornika, z płyt. Płyty zacząłem zbierać w 1946 roku. Magnetofon miałem w 1954 i tak ciekawe rzeczy, które mnie interesowały, starałem się sobie zostawić. No i potem to już jakoś lawinowo narastało. Czy było coś, co sprawiło panu jakąś szczególną, ogromną radość i satysfakcję, że to właśnie pan znalazł, że to pan trafił? Niedawno to było. Pan Mann i Materna zaprosili mnie do swojego programu i ja tam demonstrowałem stary gramofon. Zagrałem mu płytę z jego autentycznym, stryjecznym dziadkiem Józefem Mannem, świetnym śpiewakiem. I pytał mnie się pan Wojciech, czy ja poszukuję jakichś płyt szczególnie, które by mnie interesowały, czego ja jeszcze nie mam. Więc zaapelowałem, czy może ktoś z państwa ma śpiewającego Tadeusza Bocheńskiego. Kiedy miałem wystąpić w swoim czasie w powstałym kabarecie artystycznym w Oazie Nowy Momus, tym razem o dziwo w nowej roli, mianowicie w roli piosenkarza, Roland napisał dla mnie piosenkę Znam tylko twoje listy. Tytuł tej piosenki posłużył mi teraz, po latach, jako punkt wyjścia do moich wspomnień. Tak brzmi tytuł właśnie książki, którą napisałem, właściwie skromnej książeczki, Wspomnienia Spikera, pod tytułem Znam tylko twoje listy. Dziś już pamiętam tylko refren tej piosenki. Postaram się państwu oczywiście tak w skromnym zarysie, tylko bez akompaniamentu, odtworzyć. Znam tylko listy twe pachnące, długi wytwornych liter rząd. Chowam je, chociaż nie wiem, kto pisze je i skąd. Znam tylko proste twoje słowa i ciebie tylko znam z tych słów. Może dlatego właśnie, proszę cię, napisz znów. I dwa dni po tej telewizyjnej audycji przyszedł telegram z Krakowa, mam tę płytę. To naprawdę unikatowe nagranie. Na płycie Syrena Elektro w początkach lat 30. było. Może kryjesz sobie słodyczy czar. Słuchaliśmy Jana Zagozdy. Oczywiście, proszę państwa, do tego nagrania jeszcze wrócimy. Proszę państwa, Jan Zagozda to był wielki autorytet dla bardzo wielu ludzi. To był taki człowiek, który swoim życiem zaświadczał o tym, że nie da się iść do przodu, nie znając, nie poważając, nie oglądając się na swoje autorytety, Nie da się robić czegoś dobrze bez pasji, bez prawdziwego powołania i to dotyczy absolutnie każdego zawodu. Jak słyszeliśmy, Jan Zagozda od najmłodszych lat fascynował się radiem. Jest ze mną w studio Michał Pieńkowski, który znał pana Janka bardzo dobrze. Michał, twoje pierwsze wspomnienie, pierwszy kontakt z Janem Zagozdą, jak to było? Pierwszy kontakt z panem Jankiem był właśnie w radiu, ponieważ miałem 14 lat, kiedy pan Janek z panią Danką prowadzili audycję poświęconą Hance Ordonównie i zapowiedzieli, że kolejna audycja także będzie jej poświęcona. Ja napisałem do nich list z prośbą o kilka nagrań Ordonki, których wiedziałem, że kiedyś śpiewała takie piosenki, ale ich nie znałem. I oni przez biuro numerów znaleźli mój numer telefonu, zadzwonili do mnie i zaprosili mnie do tej audycji. Więc dla mnie to był niesamowity szok, że ci ludzie, których znałem już od wielu lat z radia, zaprosili mnie i że ja będę z nimi razem prowadzić audycję na stulecie urodzin Ordonki. I pamiętam, że pierwszy raz, kiedy do nich wszedłem, do tego pokoju w radiu i zobaczyłem te gigantyczne ilości i płyt, i taśm, i tego wszystkiego, co tam było, to przede mną się odtworzył po prostu zupełnie nowy świat. I zakochałem się i w tym miejscu, i w nich, i właściwie na najbliższe kilka lat zostałem z nimi i bywałem u nich, tak jak ci napisałem, właściwie w każdy piątek spotykałem się z nimi, pomagałem przygotowywać audycje i po prostu samo to, że byłem w ich towarzystwie, było dla mnie naprawdę niesamowitym przeżyciem. Tak, proszę Państwa, Jan Zagozda to była postać, która otaczała opieką przeróżne archiwalia. Otaczała je opieką tak jak nikt, absolutnie nikt inny i tylko dzięki jemu tak naprawdę prywatnemu w dużej może nie tylko, ale w dużej mierze między jego dzięki jemu prywatnemu wkładowi, prywatnemu czasowi, który poświęcał. Ja na przykład pamiętam, pozwól Michał, że i Państwo pozwólcie, że opowiem pierwszy mój kontakt z panem Jankiem. To było tak, że właśnie byłem troszkę starszy od ciebie, Michał. Mogłem mieć lat może 17, może 18. Już od dobrych kilku lat byłem absolutnie przepadłem. Byłem już w dawnych czasach umysłowo gdzieś zagłębiony. I moi znajomi zwrócili się do mnie o taką solidną, przedwojenną, tak zwaną playlistę utworów na jakąś taką długą zabawę sylwestrową. Poszedłem do mamy, nie wiedziałem, co robić. Nie było jeszcze tych wszystkich zebranych, tych paczek z płytami CD, chociażby z Syreny, Syreny Rekord, Syreny Elektro. No ja pamiętam składanek z przedwojennymi piosenkami, wtedy było raptem kilka i to właśnie takich raczej ubogich. Właśnie, i to nie było teraz, to nie było poskładane tematycznie, tak, siak, owak. Poszedłem do mojej mamy i moja mama skierowała mnie do swojej bardzo dobrej koleżanki, z którą była od lat zaprzyjaźniona, do pani Danki Żelechowskiej, również świętej pamięci. I pani Danka skierowała mnie do pana Janka. Cała skarbnica. Tak, zadzwoniłem do pana Janka. Pan Janek zaprosił mnie bez żadnego problemu, tego 17-latka. O, fajnie, że się interesujesz. Znakomicie, ja też się zawsze interesowałem. Zapraszam cię. Poszedłem na ulicę Malczewskiego do radia w Warszawie. Wszedłem pierwszy raz do tego tak zwanego tramwaju, czyli tego podłużnego pomieszczenia, w którym pan Janek urzędował. Było tam niesamowicie, to znaczy moje wrażenie 17-letniego człowieka wtedy było takie, że ja nie chciałem po prostu stamtąd wyjść. Ja miałem tak samo. Właśnie. Tam były płyty, absolutne białe kruki płytowe. Tam były patefony, na których pan Janek odtwarzał daną płytę, mówiąc, że na przykład tę płytę można zagrać tylko i wyłącznie na tym patefonie. Patefon jest prototypowy, stał w polskim radio przed wojną, prawda, w latach 20. Z tego patefonu była odtwarzana muzyka na antenę i to jest właśnie ta płyta, która wtedy była odtwarzana. Mówił o czasach sprzed 90 lat i ponad 90 lat. Było to absolutnie niesamowite. I pan Jan dysponował wspaniałą kolekcją nagrań, których nie ma nigdzie wydanych, prawda? Tak, no z tego co wiem, to pan Janek zgromadził kilkadziesiąt tysięcy nagrań, zupełnie unikatowych, naprawdę wspaniałych, a kolekcjonował te nagrania właściwie od samego początku, bo w ogóle można powiedzieć, że pan Janek był urodzonym radiowcem, bo tak. Już przed wojną opowiadał mi niejednokrotnie, że jako kilkuletni chłopak już sobie budował pierwsze radioodbiorniki z jakichś pudełek po butach. No czy... właśnie. To jest to, co usłyszeliśmy w materiale, proszę Państwa, z audycji pani Barbary Grębeckiej pod tytułem Pamięć Radia z roku 2000. Właśnie. Pan Jan wspominał zawsze czasy przedwojenne i kiedy wybuchła wojna miał lat 9, więc zdążył nasiąknąć porządnie przedwojenną atmosferą. I wspominał przeróżne nagrania z tamtych czasów i przygotowałem... Z tamtych czasów najlepiej pamiętam, bardzo często mówił, że w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej na antenie radiowej ciągle leciała piosenka Dobosz Grześ, która bardzo mu zapadła w pamięć i wiem, że bardzo to nagranie lubił i ogromnie się cieszył, kiedy wreszcie po wielu, wielu latach znalazł tę płytę i miał ją w końcu w swojej kolekcji. Proszę Państwa, a ja mam dla Państwa to nagranie. Dobosz Grześ, posłuchajmy nagrania, które tak często leciało w 1939, 1938, 1939 roku w Polskim Radio. Zapraszam. Gdy Bóg miasteczko mija, lub gdy się wciąga w wieś, to marszu tak wybija nasz mały Dobosz Grześ. Tak maszeruje wiara, rozdziawia gęby tłum. Tarabum, taratara, tarabum, tarabum. Grzesia przykład bierzem, choć taki mały śledź, a żeby być żołnierzem, czyż trzeba wąsy mieć? Czy złota, czy spiekota, czy w torbie chleba brak, jednaka w nim ochota, a w marszu we mnie tak. Tarabum, taratara, tarabam, tarabam, niech każdy dość się stara, bo fajno będzie tam. Tam, tam, tam na kwaterze plecaka nie trza nieść i każdy se wybierze, co będzie z miski jeść. Tam, tam, tam u kwatery wszystkiego znajdzie wprót, panienek też ze cztery, a każda jak ten miód. Tara kamienie z drogi, tara bum, tarara, do samej i do nogi, jak ci ten szczeniak gra. Tak tu grają kiszki, pal diabli mam je gdzieś. Ha! Wesoło iść braciszki, gdybym w nim mały grześ. Tam, tam, tam, dram, tam, tam, tam, tam, tam, tam, dram, tam, tam, tam, tam, tam, dram, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Diabli mam je gdzieś, ha! Wesoło iść braciszki, gdybym w nim mały grześ. Tam dram, tam, tam, tam, tam, tam, tam, dram, tam, tam, tam, tam, tam, dram, tam, tam, tam, tam, tam, tam, dram, tam, tam, tam, tam, tam. Proszę Państwa, Dobosz Grześ. Piosenka, która pochodzi z czasów tuż przedwojennych. Znaczy to akurat jest nagranie jeszcze z 1934 roku, ale pan Janek często wspominał, że właśnie tuż przed wojną tak. Ono miało swoją drugą młodość i ponownie bardzo często było emitowane. Proszę Państwa, pan Jan Zagozda, którego dzisiaj wspominamy, który odszedł od nas 4 dni temu, przeżywszy lat 88, opowiadał mi, jak odwiedzałem go kilkukrotnie, o tym, co bardzo poruszyło moją wyobraźnię, mianowicie, że ludzie wiedząc, znając jego głos z anteny, wiedząc, jak bardzo poważnym jest graczem na tej radiowej szachownicy, przysyłali mu przeróżne nagrania z całego świata. Opowiedział mi taką historię na temat nagrania. Nie pamiętam oczywiście, cóż to było za konkretnie za nagranie. Natomiast ludzie na przykład wyjeżdżając z Polski tuż przed wojną, emigrując na przykład do Nowego Jorku, pan Jan powiedział kiedyś na antenie, że tego nagrania w oryginale niestety nie ma, ponieważ żadna płyta nie zachowała się. Niestety nie możemy tego usłyszeć. Wiemy, że coś takiego było. Ktoś to usłyszał i akurat stało się tak, że miał tę płytę na regale, ponieważ wywiózł ją z Polski, na przykład tuż przed wojną. I przysłał panu Jankowi paczką do redakcji i pan Janek zbierał takie płyty. No tutaj akurat dużą przewagą pana Janka było to, że kolekcjonerów płyt było wtedy już wielu w Polsce. Natomiast pan Janek w związku z tym, że prowadził te audycje radiowe i miał możliwość dotarcia do ludzi na dużo szerszą skalę i właśnie apelowania, że poszukuje takich tak czy innych płyt, zdobył popularność, bo no, był bardzo lubiany jako reżyser i twórca tych audycji. I właśnie dzięki temu ludzie sami bardzo chętnie się do niego zgłaszali i wiele naprawdę ciekawych i super unikatowych płyt pan Janek dostał od swoich radiosłuchaczy, bo wiedzieli, że jeśli przekażą te płyty jemu, to one trafią w dobre ręce i będzie z nich pożytek. Tak, pan Janek bardzo o płyty dbał, zresztą nauczyłem się od niego obchodzenia z płytami, ponieważ podczas tych moich kilku wizyt, wielogodzinnych na Malczewskiego, mogłem oglądać te płyty. On mi pokazywał, jak trzeba je wyciągać i wkładać z powrotem. Bardzo o to dbał. Zresztą powiedzieliśmy, wspominając go podczas piosenki do Boż Grześ, że pan Janek był takim prawdziwym radiowcem oddanym słuchaczom. Tak, właściwie w jego podejściu do tych nagrań było dużo takiej misji. Widać było, że on naprawdę robi to nie tylko dlatego, że go to interesuje i że kolekcjonuje te płyty, bo lubi, ale on to robił właśnie dla tych radiosłuchaczy. Między innymi zawsze zwracał bardzo dużą uwagę na stan techniczny tych nagrań. Jeżeli jakieś nagranie było bardzo mocno zniszczone, no to on go nie upubliczniał i nie emitował, dopóki nie znalazł egzemplarza w dobrym stanie. On bardzo dbał o to, żeby te nagrania były na tyle dobre, żeby to się właśnie nadawało do emisji radiowej, żeby można to było ludziom zaprezentować. I to właściwie było dla niego chyba najważniejsze. Tak, czyli jego radiowe działanie było absolutnie z myślą o odbiorcy, z myślą o ludziach. Michał, wiesz, że pan Jan Zagozda potrafił ze śmietnika radiowego powyciągać jakieś rzeczy? No oczywiście, to pan Janek bardzo często mi opowiadał, że był częstym gościem w radiowym śmietniku i różne nagrania, ponieważ zawsze w radiu było w ten sposób, że jakieś nagranie było przeznaczone albo do jednorazowej emisji, albo do kilkukrotnej emisji, a później miało zostać usunięte, skasowane, żeby taśmy mogły być ponownie wykorzystane, no bo taśmy wtedy były bardzo drogie i było o nie trudno. I pan Janek to ocalał. A pan Janek to właśnie ocalał i naprawdę udało mu się uratować wiele niesamowitych nagrań, absolutnych, unikatowych białych kruków, które miały być przeznaczone do usunięcia, albo nawet w ogóle nigdy nie ujrzały światła dziennego, a pan Janek jednak je przechował i dzisiaj po wielu, wielu latach to są naprawdę niesamowite unikaty i niesamowite dokumenty i ówczesnego życia kulturalnego, no i przede wszystkim ówczesnego radia. Posłuchajmy zatem rozmowy pani Danki Żelechowskiej ze swoim przyjacielem Janem Zagozdą o zbieraniu tego, co chciała zatrzymać cenzura lub co miało wylądować na śmietniku. Jest to fragment audycji Wspomnienia pisane dźwiękiem z roku 1994. Tej piosenki nie ma oczywiście w oficjalnych zbiorach muzyki, ale jest jeden człowiek, który zbiera wszystko, co przygodna koniunktura wyrzuca, kreśli, cenzuruje. Czy to prawda, Janie Zagozda? Czy to prawda, że pozbierałeś wszystko z tego śmietnika, które przez 40 lat redaktorzy, cenzura i nieodpowiedzialni ludzie powyrzucali? To mi przypomina palenie poezji przez Hitlera. No, może nie wszystko, ale starałem się ocalić takie rzeczy, które były oficjalnie przekazane do skasowania. A czy tę piosenkę też masz? Mam na ślizgawce, z tym, że z tekstem polskim w wykonaniu Janusza Gniatkowskiego. No, nie tylko odkurzasz szum starej płyty co sobotę w programie trzecim, no, pozbierałeś z tych śmietników i z rozgłośni stare taśmy. Ja na przykład bardzo lubię piosenkę Na ślizgawce. Ona wyznaczyła mój życiorys na 40 lat. No nie tylko profesjonalny, ale również rodzinny. Lekki śnieżek wieczorem już spadł na zamarzłą jak szkło taflę wód, jak kiedyś za dawnych swych lat. Pani Danka Żelechowska rozmawiała z Janem Zagozdą. Przecież prowadzili audycję razem. To była kawiarenka, prawda? Oni tych audycji prowadzili wiele różnych. To były różne cykle. Była kawiarenka Słodkiego Radia Retro. Wcześniej jeszcze była audycja Mijają lata, zostają piosenki. Były wspomnienia pisane dźwiękiem. Były nocne spotkania. Tych audycji było bardzo, bardzo dużo. Ale kawiarenki, wydaje mi się, były najciekawsze, ponieważ to był taki też autorski pomysł Danuty Żelechowskiej. Coś, czego chyba nigdy wcześniej, nigdy później nie było. Kawiarenki Słodkiego Radia Retro to były takie trochę benefisy, trochę audycje na żywo, trochę koncerty, połączone także z elementami wykładów. To były audycje radiowe prowadzone na żywo w sali koncertowej z udziałem publiczności, z udziałem wielu znakomitych gości. Z muzyką na żywo. Z muzyką na żywo. Bardzo duży odbiór, bardzo duża słuchalność, bardzo ważna audycja dla wielu ludzi, prawda? No, dla wielu ludzi, dla mnie także, bo ja właśnie też, no, moja przygoda z panem Jankiem i z panią Danką zaczęła się właśnie od takiej kawiarenki poświęconej Hance Ordonównie. Byłem tutaj w radiowej trójce, no jeszcze jako mały dzieciak gościem i no dla mnie to było coś niesamowitego, bo była ta publiczność na żywo, były te archiwalne nagrania, byli też różni goście zapraszani, którzy opowiadali i o tamtych czasach, i o tamtej muzyce, o tamtych wykonawcach, więc była to taka forma radiowa, której właściwie chyba nikt inny nie prowadził. A posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu rozmowy pani Danki z panem Janem. Ja sobie to wymyśliłem już w szkole podstawowej, czyli powszechnej wtedy, dlatego że mając 7 lat i gdy rodzice kupili radio, zresztą za moją namową w 1937 roku, to już byłem zdecydowany pracować całe życie w radiu i nie miałem żadnych, skończyłem szkołę podstawową, liceum Władysława IV, w którym byłem kierownikiem radiowęzła i zawsze na każdej przerwie od razu po dzwonku zaczynałem jakąś płytą i już to mi zostało, potem Politechnika, no i w technice radia pracowałem, ale to jest na emisji programu, to jest bardzo blisko muzyki przecież, więc to tak było. Jan Zagozda, całe życie oddane radiu, dzisiejszą audycję poświęcamy tej wybitnej postaci, naszemu autorytetowi. Proszę Państwa, naprawdę, no, tyle myśli przychodzi mi do głowy, kiedy zanim myślę... Zanim zbierzesz myśli, może wspomnę jeszcze o tym, bo to też pan Janek mi nieraz opowiadał, że właściwie jego przygoda z radiem zaczęła się jeszcze wcześniej, bo już jako mały dzieciak robił sobie pierwsze radioodbiorniki z jakichś pudełek, i już w domu robił audycje radiowe, w których oczywiście on brał udział i wszystkie role on odgrywał i śpiewał i grał jakąś muzykę, ale no już jako mały kajtek robił to radio właściwie, więc no był radiowcem od samego urodzenia. Co jest ważne, pan Janek był technikiem radiowcem przecież przez wiele lat, oprócz tego, że prowadził audycje, prawda, i był kolekcjonerem płyt i wielkim żywą encyklopedią fonograficzną. To też znam z jego opowieści. Znał się lub przyjaźnił z bardzo wieloma wybitnymi postaciami jego czasów. To znaczy, tuż po wojnie, wchodząc w dorosłość, pan Janek obserwował te postaci, które zostały w Polsce, których mógł dotknąć, które mógł zobaczyć, prawda? I jedną z takich postaci, wielu postaci absolutnie, włączając również mojego świętej pamięci tatę, ponieważ o tacie też pan Janek mi opowiedział kilka wspaniałych historii z samiutkich początków jego kariery. Nikt mi tych historii nie opowiedział, tylko pan Janek. Taką postacią był wspaniały śpiewak przedwojenny, którego prezentowałem nieraz na antenie audycji Dancing Salon ulica, Stefan Witas. I ja teraz zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki Jak za dawnych lat. Gra orkiestra wytwórni Odeon pod batutą Jerzego Gerta, którego postać prezentowałem na antenie kilka tygodni temu. Piosenka z filmu Manewry miłosne. Posłuchajmy Stefana Witasa, wielkiego kolegi, wieloletniego kolegi pana Janka. Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją piękną baśń me życie zmień. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. Śpiewał Stefan Witas. Ze Stefanem Witasem Jan Zagozda znał się osobiście, prawda, Michał? No, przez wiele, wiele lat i zresztą dzięki panu Jankowi też miałem ogromną przyjemność również osobiście poznać pana Witasa. Przeuroczy pan i też bardzo dużo wspominał o dawnych czasach, o dawnych piosenkach, o dawnym śpiewaniu. To była niesamowita przygoda. Proszę państwa, co jest bardzo istotne w kontekście życia pana Janka, to to, że pan Janek nie ograniczał się tylko i wyłącznie na przykład do fonografii dwudziestolecia międzywojennego, ale monitorował tę polską fonografię do w zasadzie przez cały czas. Znaczy, chciałbym Michał zapytać ciebie, jako człowieka, który znał pana Janka, w którym momencie pan Janek przestał być na bieżąco, ponieważ pan Janek nie zajmował się zespołem, nie wiem, zespołem Manam czy zespołem Kult, prawda? Ciężko mi powiedzieć. Rozumiesz, o co mi chodzi? Tak, chodzi tak. mi o ten, o ten Wydaje moment, mi się, w którym... że to było mniej więcej w latach 60., kiedy nastał Big Beat. Tak. Mam wrażenie, że pan Janek Big Beatem już się tak mocno nie interesował i to był chyba właśnie ten moment, kiedy zaczął już skłaniać się bliżej przeszłości i skupiać się na tych piosenkach, które były wcześniej. To wydaje mi się, że to był ten moment. Były momenty przeróżne w historii polskiej fonografii, złączone z tą komuną, która była w Polsce, prawda, z cenzurą, z kolejnymi dekadami, które przynosiły kolejne nowości. Myślę teraz, patrząc z perspektywy na to radiowe życie pana Janka, że były momenty, w których na pewno nie miał łatwo. To znaczy, przecież był czas właśnie końca lat 60., gdzie ten piosenkowy kunszt z dwudziestolecia i to, co po dwudziestoleciu, po wojnie jeszcze funkcjonowało, może do końca lat 50. i takie postaci jak najpierw Marta Mirska, potem na przykład Natasza Zylska, prawda, przełom lat 50., 60., czy Maria Koterbska na przykład i im podobne postaci, były bardzo mocno kontestowane przez pokolenie końca lat 60., początku lat 70. Zmieniła się moda muzyczna. Stał na straży twardo, przeprowadził to przez te wszystkie dekady i myślę, że to, co możemy mu zawdzięczać jako tacy entuzjaści i też przecież radiowcy, którzy dzisiaj wchodząc do radia spotkaliśmy kolegę radiowca, który z panem Jankiem pracował wiele lat. Pierwsze, co nam powiedział, wiecie, że pana Janka już nie ma. Wszyscy przeżywają to bardzo mocno, bo pan Janek zostawił po sobie mnóstwo archiwaliów i mnóstwo tego ducha, który wypełnia całe radio i ten budynek i serca ludzi, którzy dla których te piosenki, ten czas, radio, nasz cały polski dorobek jest taki ważny. Szkoda, że pana Janka już z nami nie ma. Ja dla państwa przygotowałem jeszcze taki rarytasik. Posłuchajmy. To moja pasja. Jeśli całe muzeum dźwiękowe, które się z tego stworzyło, przyda się w XXI wieku i jakimś nowym zapaleńcom, to będę szczęśliwy. Lubię chwytać mijający czas. To moja dźwiękowa klatka stop. Ja mam też taką klatkę stop. Do dzisiaj słyszę gwizdaną melodię. Złoty mord. Może masz? Tak, tę melodię wylansowała przecież muzykę i aktualności i na swoim magnetofonie własnej konstrukcji nagrałem ją już w 1953 roku, jeszcze zanim zacząłem pracować w radiu. Żar. Nie wiem, bo nie znam cię, nie wiem, czy chcę, czy nie. Los nas wręczy, on najlepiej wie. Znam tylko listy twe pachnące, długi wytwornych liter żon. Chowam je, chociaż nie wiem, kto pisze je i skąd. Znam tylko proste twoje słowa i ciebie tylko znam z tych słów. Może dlatego właśnie proszę cię, napisz znów. Wiem, że nigdy ciebie nie zobaczę, że to tylko żart. Choć się znamy jakoś tak inaczej, tęsknię do twych tarz. Znam tylko listy swe pachnące i ciebie tylko znam z tych słów. Może dlatego właśnie proszę cię, napisz znów. Znam tylko listy twe pachnące, długi wytwornych liter rząd. Kocham je, chociaż nie wiem, kto pisze je i on. Znam tylko twoje listy. Wykonanie Tadeusz Bocheński. Tak, to jest właśnie ta płyta, o której już wcześniej... Ale piękna piosenka. Wspaniała piosenka. Unikatowa. No taka piosenka zakochanego speakera, który mówi właśnie, że ten swojej ukochanej, no właściwie nigdy jej nie znał, znają tylko z tych listów, które do niego pisała do radia. No piosenka idealna dla radiowca i dlatego właśnie radiowiec tę piosenkę wykonywał już przed wojną. Jan Zagozda bardzo kochał tę piosenkę. Tak, i miał specjalną słabość do tej płyty, bo tak jak słyszeliśmy już wcześniej w jednym z materiałów, pan Janek tej piosenki przez dość długo szukał. Ponieważ już w połowie lat 50. Tadeusz Bocheński opowiedział mu, że kiedyś coś takiego nagrał i przez ponad 40 lat pan Janek tej płyty szukał i kiedyś właśnie w jednej z audycji telewizyjnych powiedział o tym, znalazł się ktoś, kto mu tę płytę podarował, no i wreszcie po tylu latach, po tylu dekadach wręcz pan Janek tę płytę miał i z tego co wiem, to był taki biały kruk i jedna z najważniejszych dla niego płyt i największy skarb w jego kolekcji. Proszę Państwa, pan Jan Zagozda był takim radiowcem, takim redaktorem i takim człowiekiem, który nawiązywał bezpośrednią relację z twórcami, z wykonawcami piosenek. To znaczy znał się z nimi, wiedział, co u nich słychać, wiedział, co robią, wiedział, co wydają. Tak, no nie tylko podtrzymywał tę pamięć o nich, ale także dbał o nich osobiście. Dbał o nich osobiście i o ich dorobek. I tak było po pierwsze z rzeczami z dwudziestolecia, sprzed wojny. I tak było oczywiście z całą tą grupą wykonawców skupionych tuż po wojnie wokół wytwórni Mewa. I nie tylko wokół Mewy. I nie tylko wokół Mewy, prawda? I ze wszystkim tym, co nastąpiło po tej epoce Mewy. Przecież posiadał nagrania Marii Koterskiej, która sama powiedziała o tym, że prawdopodobnie Jan Zagozda ma więcej nagrań Marii Koterskiej niż ona sama nagrała, prawda? Tak, to prawda. Zresztą bardzo się też lubili przez długie, długie lata. Tak. No fakt, że pan Janek dbał o to, żeby te piosenki były nadal żywe, żeby tych wykonawców często przywoływać, przypominać i oni to bardzo doceniali, bo na przykład Marta Mirska już pod koniec swojego życia, kiedy pan Janek też przeprowadzał z nią wywiady i często się z nią spotykał, napisała mu kiedyś taką piękną dedykację. Jankowi Zagoździe na deszcz i na pogodę dedykuję wszystkie moje piosenki. Proszę Państwa, wspominaliśmy dziś Jana Zagozdę, wybitnego radiowca, który odszedł 4 dni temu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie pogrzeb. Na pewno na antenie Polskiego Radia słuchacze zainteresowani usłyszą tę informację. Proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie wszystkich, dla których pan Janek, pani Danka Żelechowska byli bardzo ważni. Słuchamy Henryka Roztworowskiego, z którym pan Jan przecież się przyjaźnił. Tak, i zresztą pan Roztworowski w latach 70. jeszcze nagrał wszystkie swoje piosenki dla pana Janka. Moim gościem o Roztworowskim będziemy rozmawiać w następnej audycji. Żegnam się z państwem. To był Dancing Salon, ulica mówił Jan Emil Młynarski. Życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajmy o panu Janu Zagoździe, jednym z największych radiowców XX i XXI wieku polskich. Do widzenia. Już od dawna z widzenia cię znam, a ty nie dostrzegasz mnie. Czy wiesz, dla mnie już nie istnieje nikt,